Unasikiliza mpenzi msikilizaji Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Shirika la kutetea mabadiliko ya fikra Parsem na chama cha kisiasa Kodebu vyapendekeza serikali kuandaa bajeti inayowekeza katika miradi inayonufaisha raia. Na baadhi ya wakazi wa tarafa ya Nahangwa wanakaribisha kazi ya ukarabati wa barabara ya taifa nambari 9 Bujumbura Bubanza, sehemu inayoanzia katika mzunguko wa Umoja wa Mataifa kufikia daraja la Mto Gikoma. Na wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi wanakaribisha hatua ya baraza la mawaziri la wiki iliyopita ya kuongeza mkopo wa masomo na kuboresha mabweni. Kuna hayo bila shaka na mengine, jiunge nasi hadi tamasi. Arben Duwayo anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Tuanzie habari hii kwenye ukurasa wa uchumi. Bajeti mpya ya serikali inapaswa kuzingatia uwekezaji ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi zinazoikabili nchi kwa sasa. Hoja ya shirika linalotetea mabadiliko ya fikra Parsem baada ya kupitishwa na bunge la kitaifa mswada wa sheria ya bajeti ya mwaka wa fedha 2024 kuelekea 2025. Kiongozi wa kitaifa wa shirika hilo anaona kuwa ongezeko la mabilioni 30 kwenye uwekezaji zinasalia ndogo. Faustin Kumana anatoa wito kwa serikali kuweka vipaumbele vya uwekezaji na kuweka mkakati madhubuti utakaowezesha kufungua kirahisi msaada ulioahidiwa na washirika wa nchi. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Ukichukulia kodi na ushuru utakaotozwa na serikali, ujumla wake kujumuisha na misaada kutoka nje, bajeti ya serikali itaongezeka hadi kwenye bilioni 569, lakini unakuta kuwa kwenye kitita hicho bilioni 520 zitatumiwa katika maisha ya kawaida. Maana yake asilimia 90 za pesa zitakazoongezeka zitatumiwa kwa maisha ya siku hadi siku. Hivyo basi, mbona pesa zitakazotengwa kwa ajili ya kuinua uchumi wa taifa, ujenzi wa barabara zimezidi kuwa finyu, yani bilioni 30 tu, hali itakuwaje wakati ambapo hayo ndiyo matakwa ya Warundi? Jambo jingine, tukichukulia kuwa hakuna misaada iliyopatikana, upungufu ni mkubwa, yani bilioni 1,766, huku hata mfumo wa kujitoa muhanga wa serikali ukiwa hausongi mbele. Tuzungumzie pia uhaba wa pesa za kigeni. Katika mswada mzima unagundua kuwa pesa zinazoweza kupatikana kupitia dhahabu hazikuwekwa. Sasa tutauza nini kwenye soko la kimataifa? Mbona hata zao la kahawa lililokuwa likitutoa mbali haliendelezwi? Chai na pamba. Katika harakati hizi sasa za kukwamua uchumi wa nchi, kuna haja ya serikali kuboresha kiwango cha mapato. Wajasiriamali pia wapewe nafasi yao wa ndani kama vile wajasiriamali kutoka nje. Inapotokea vitengo hivyo vikawa hafifu, mswada wa bajeti ya serikali hautatutoa kwenye hatari hii tuliyomo, na utakwamisha raia zaidi, uchovu utakaotokana na ushuru mkubwa, huku mapato yakiwa kinyume cha nguvu za raia. Kwa mfano, leo raia wanahitaji maji safi, umeme, mafuta, barabara nzuri, madaraja, kuboresha mapato mimea mingi, yani kilimo na ufugaji, ili Burundi ipate bidhaa za kupeleka kwenye soko la kimataifa. Ndilo takwa la Warundi. Faustin Kumana ni kiongozi wa kitaifa wa shirika Parsem la kupitia linalotetea mabadiliko ya fikra. Daima katika ukurasa huo. Na kwa upande mwingine, chama Kodebu kimesema kushangazwa na ongezeko ya bajeti ya serikali, hasa kupanda kwa kodi na ushuru kwenye mahitaji ya raia na matumizi ya viongozi mbalimbali za wa serikali. Kefani Wizi, kiongozi wa chama hicho, anapendekeza serikali kuandaa bajeti inayowekeza katika miradi inayonufaisha raia. Tumusikilize katika tafsiri ya mwenzetu Lomard Niyo Yabivuzi. twara tanga jutubo nyereta ya dugi jachane ama frangi zo koresha. Tulipigwa na butwa baada ya kugundua kuwa serikali iliongeza bajeti yake ukilinganisha na mwaka wa fedha uliopita bila hata hivyo kuonyesha vyanzo vipya vya kodi na ushuru. Mbali na hayo, ilipandisha kodi na ushuru kwa bidhaa ambazo ni za msingi kwa raia wanaokabiliwa na umaskini, wakati inajulikana kwamba kupandisha kodi ni kuleta mzigo kwa raia ambao ndio wanunuzi na wanaozilipa mwishoni. Jambo jingine ni matumizi yake. Hakuna miradi ya kukuza uzalishaji iliyowekewa kipaumbele, badala yake walijikita katika mahitaji ya kila siku ya serikali hadi kupandisha marupurupu ya baadhi ya viongozi, wakati inadhihirika kuwa walio nayo yanatazamiwa kutosha. Sisi tulikuwa tunadhani kuwa bajeti ingeandaliwa kuzingatia dira ya maendeleo ya mwaka 2044 mwaka 2060. Hapa tunamtazama kuwa kabla kupandisha marupurupu ya baadhi ya viongozi wangetanguliza kutathmini endapo watumishi watakaotekeleza dira hiyo wana mshahara unaowawezesha kula, kupata makazi, huduma ya afya na mavazi, kwa ufupi wasiishi kwa kuhofia maisha yao, ndipo tutaweza kufikia maendeleo. Sisi tunatamani mambo hayo yarekebishwe mapema, waandae bajeti isiyolemea raia na kuweka mbele Warundi wengi katika maendeleo bila hata hivyo kuwepo baadhi ya viongozi wanaojipenda. Abarundi benshi mwiterambere ariko ntabe kwikunda kubategetse bamwe bamwe. Naam, Kefa Nivizi ni kinara wa chama Kodebu. Na kwenye ukurasa wa elimu, baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi Bweni ya Mutanga wanakaribisha hatua ya serikali ya kuongeza mkopo wa masomo na kuandaa mabweni mazuri kwa ajili yao. Ni hatua iliyochambuliwa katika baraza la mawaziri wiki iliyopita. Wanaeleza kwamba uboreshaji wa hali zao za maisha utapatikana. Wanasisitiza kwamba hatua hizo zitekelezwe haraka iwezekanavyo. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Unaoendelea kutega sikio mpenzi msikilizaji ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Habari hii inaendelea kwenye ukurasa wa miundombinu. Kazi ya kukarabati barabara Bujumbura Bubanza kuanzia mzunguko wa Umoja wa Mataifa kuelekea daraja Ragikoma imeanzishwa halisi. Watumiaji wa barabara hiyo wameambia Radio Isanganiro kwamba wanafurahi kuona wakati huu ahadi iliyosubiriwa kwa muda mrefu imetimia. Wanataka kazi hiyo iendelezwe hadi mwisho bila kusimama. Na baraza la mawaziri lililofanyika Jumatano wiki iliyopita lilichambua mswada wa tangazo linalohusu kusajili mfanyabiashara wa kibinafsi kwa nia ya ukarabati, upanuzi na uendeshaji wa hoteli ya Sursidinil na mazingira yake. Katibu mkuu wa serikali aliyesoma ripoti ya baraza hilo anaonyesha kuwa wito huo unahusu kuajiri mshirika binafsi ambaye atahusika hasa kuweka hoteli hiyo kwa nafasi ya nyota tano. Jerome Niyonzima anaonyesha pia kwamba baraza hilo la mawaziri lilipendekeza kwamba tangazo hilo lijumuishe watu wengi na lichapishwe katika magazeti ya kimataifa. Na kutokana na uhaba wa vinywaji vya kiwanda Brarudi unaoshuhudiwa mkoani Kirundo, baadhi ya wafanyabiashara mkoani humo wanaeleza kusitisha kazi. Wanaeleza kupata hasara na kushindwa kulipa kodi na kuhudumia familia zao. Wanaiomba kampuni Brarudi kuagiza vinywaji vya kutosha na utawala kusimamia bei wakati vinapatikana. Habari hii imetungwa na Abraham Safari, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Kirundo. Na baadhi ya watu maskini katika mji wa Rumonge na maeneo jirani wamenufaika na nyama ya ng'ombe Jumatatu hii ili kujumuika na waumini wa dini ya Kiislamu kusherehekea siku kuu ya kafara ya kondoo. Vyanendu wa Mahoro ambaye alizungumza kwa niaba ya chama cha kituo cha wakimbizi wa kisheria Kilicho changia alisema kuwa ilikuwa kwa lengo la kuwaleta pamoja na kuwasaidia wajisikie kama Warundi wengine katika siku hizi ambapo umaskini unazungumuzwa katika familia kadhaa. Baadhi ya raia wa kabila ya Watwa ambao wamenufaika na msaada huo wameukaribisha. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Na wenyeji wa kitongoji Bivumanyi, kijiji cha Rukoba, tarafa na mkoa wa Gitega, ni sehemu ya kijamii ya Watwa wanaonyesha kwamba ufundi wao wa karne nyingi wa ufinyanzi umepoteza thamani yake kwa sababu ulishindana na kuanzishwa kwa vyombo vya plastiki au chuma. Kwa hivyo wanadai ardhi ili wageuke wafugaji na wakulima. Wanasema hayo wakati rais wa Jamhuri ya Burundi katika hotuba yake kwenye siku ya umoja wa kitaifa ya Februari 5 mwaka 2024 aliwaahidi ardhi. Mengi zaidi na Gerard Nibigira. Kwa mjibu wa jamii hiyo ya Watwa wa eneo la Bivumanyi kijijini Rukoba tarafa na mkoa wa Kitega, kazi hiyo yao ya asili ya kufinyanga mitungi haina faida tena kama ilivyokuwa katika miuda ya nyuma. Minajili ilivamiwa na vyombo vya kisasa vya shanda na vyuma. Hapa wazungumzia kuhusu sufuria, ndoo, sahani, pipa vya shanda au vya chuma. Waeleza kwamba siku hizi wake zao wanapokwenda kuuza mitungi vijijini wanarudi majira ya usiku ambapo wanapewa kilogramu kama mbili au tatu tu za maharagwe wala za chembe za mahindi. Ama mara kwa mara warifukua mitungi yote hainunuliwi na ni kwao kuirudisha nyumbani. Kwa hiyo wao waeleza kwamba ni vizuri wawajibike na kazi ya ukulima na ufugaji ili waepukane na kazi hiyo yao ya zamani ya kufinyanga mitungi. Lakini wabaini kuwa wanajikuta wanalo tatizo la kukosa mashamba. Ndio maana sasa waomba serikali iwape mashamba katika eneo lolote la inchi. Hapa wakisisitiza kwamba wako tayari kuhamia eneo lolote watapewa mashamba hayo. Ni wakati ambapo rais wa inchi Evariste Ndayishimiye aliahidi kuwapa mashamba watu wa jamii ya Watwa. Ilikuwa tarehe 5 Februari mwaka 2024 katika hotuba yake ya sherehe za umoja wa Warundi. Itafahamika kuwa familia 82 za Watwa ndizo karipotiwa eneo la Bivumanyi kijijini Rukoba tarafa na mkoa wa Kitega. Kutoka Jean Nibigira, Radio Isanganiro. Asante sana Gerard Nibigira. Kabla ya kuhitimisha habari hii, tuzingatie ukurasa wa michezo ambapo ukosefu wa viwanja vya kisasa vya soka la ufukweni ndiyo changamoto kubwa iliyoonekana katika undaji wa michuano ya kitaifa ya soka la ufukweni katika daraja la pili. Pamoja na hayo, Alexis Harimenshi ni kiongozi wa kamati inayosimamia soka la ufukweni ndani ya shirikisho la soka la Burundi FFB, anaonyesha kuwa ukosefu wa mpira inayofaa kwa mchezo huo umeanza kutatuliwa, kwani zaidi ya mpira 100 tayari inapatikana. Tumsikilize anazungumuza na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Daraja la pili iko sawa, inaandaliwa kama gisi daraja la kwanza inaandaliwa. Mimi cha muhimu tu ni kujulisha wanasoka kama hii beach soccer, soka la mchangani. Ida ninajua kwamba kwa sasa hivi bado hawajaona nini inatokea huko, lakini siku zijayo wataona kitu gani beach soccer inafanza mwa nchi. Maana tunaandama michuano ya kutoana mubara Afrika, na kuna competition ya CAF itakuwa Egypt. Ninaamini ya kwamba siku usoni tu watu watafurahia hii nchi kutokana na beach soccer. Na ni changamoto zipi ambazo huwa zikitokeza kwa maandalizi? Unapoandaa kitu lazima uandae kupambana na kila kitu chochote kinaweza katokea kwa usumbufu, lakini chenye kikuwa na usumbufu zaidi ni sehemu ya kuchezea. Maana kwa sasa hivi tumepata na sehemu ngambo ya Nyabugete, ninaamini watu washakuja kuona mechi pale, wanasifu kuliko wakati tulipo Kajaga. Je, hali ya usafiri Nyabugete inakuwa rahisi kwa wachezaji au kwa staff tekniki mnayo? Kawaida ya usafiri kama raia wote, mafuta ikosekana labda inaweza kuwa matokeo mabaya, ila sisi haijatokea hiyo. Maana inatolewa nauli ya kulipa usafiri kwa timu yote. Shirikisho la mpira wa mguu linaandaa kila kitu. Labda anaweza kawa amechelewa kidogo, ila lazima afike. Na kwa upande wa vifaa mnavyotumia kwa kucheza mchuano wa beach soccer, hali iko vipi nchini hapa Burundi? Hali haijakuwa mbaya, ila siku zinaisha ilikuwa tunacheza ile mpira ya football classic. Lakini kwa sasa federation imechukua vitu mkononi, hivi tunaanza kuwa tunacheza sasa mpira ya kawaida ya beach soccer. Hivi iko sawa. Wito gani ambao unaweza kutolea mashabiki wa soka hususani beach soccer? Waje waone mpira unachezeka, tena wengi wanafurahia. Akija kuona leo lazima kesho aje. Sasa inaonekana sasa ni wao tu kujifikiri mimi ninakwenda. Wakati watapokuja hawatorudi. Na kwa upande wa mashirika au wajasiriamali, wao unaweza kutolea wito gani ili na wao waweze wakawekeza kwenye sekta ya beach soccer? Tatizo mingi wanapenda kusema wafanye kazi na mimi Alex. Mimi Alex ni mwanadamu, kesho naweza nikatoweka dunia. Lakini ukifanya mshikamano na shirikisho kama la mpira au la beach soccer, yani ni kitu chipo. Hata mimi nikitoka mwingine akija ataendelea nafanya kazi. Inaonekana sasa kuliko kupoteza pesa kwa mpa fulani wala fulani, tia sehemu itapokuwepo. Maana kama mimi sipo, kazi inaendelea. Naam, aliyekuwa akisikika ni Alexi Harimeshi, ni kiongozi wa kamati inayosimamia soka la ufukweni ndani ya shirikisho la soka la Burundi FFB. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwaheri.